ایک ایسی تمنا مدینے میں ہے جس تمنا کا حاصل مدینے میں ہے، یہ بھی جینا بھلا کوئی جینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، عاشقوں کو سکون کسی طرح سے ملے، جان کعبے میں ہے دل مدینے میں ہے، مدینے میں ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا موتا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کے جاؤں کہاں مدینے سے، میں اٹھ کے جاؤں، میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، قسم خدا کی مدینہ جنہوں نے دیکھا ہے، قسم خدا کی مدینہ جنہوں نے دیکھا ہے، میں ڈھونڈ لوں گا وہ آنکھیں ہزار آنکھوں میں، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، کیا بتاؤں کہ کیا بس میرا موتا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، مدینہ مدینہ پیارا مدینہ سامنے